Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν διαηληθία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την μερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρωση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου επί μου και ομοιωθήσου με τις καταβαίνω στην Ισλάκου. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα το Άγιον αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη εκυκλωσάν με και το όνομα τη Κυρίου ημιν άμιν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανέν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρά Κυρίου εγένετο αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επεφανέν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τι Θεοτόκο εκτενώς νυν προσλάβομαι αμαρτωλή και ταπεινή και προσθέσομαι νερ μεταλλεία. Κράζοντες εκ βάθους τύχης, δέσποινα βοήθησον, εφημείς λαχνιστήσα, στρέψον απολύμεθα, υποκλήθους δεσμάτων. Μη αποστρέψεις τους δούλους καιρούς, σε καρκεμόνι ελπίδα και κλήμεθα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν τη γέννηση την παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων που κατέλειπες Θεοτόκε, μετέσεις προς την ζωή, μη τυρυπάρχουσα τη ζωή και τες πρεσβείες εσές λυτρωμένη εκ θανάτου τα στυχάσιμο. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, που σιωπήσομεν ποτέ Θεοτόκε τας δυναστείας. σου λαρίνη ανάξη. Ημίγαζη προϊστάσο πρεσβεύουσον της ημάς ερήσατον εκτός ούτων κινδύνων της δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους ούτ αποστόμεν δεσποινά έξω στους καρδούλους σωζήσαι εκ παρτίον δεινών. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμου στα σοδού σου και εσεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ναι, η γραντιολέψα σώσει ξηρά και την Αιγυπτία μοχθηρία διαφύγων ο Ισραηλίτης ανεβών το ρήτρο τι και Θεό ημονάσομαι. Υπέρ Αγία Θεότων και σώσον ημάς πολύ συνεχόμενος πειρασμής προς εκαταφεύγω σωτηρίαν επιζητώ. Ο μήτερ του λόγου και παρθένε των δυσχερών και δεινών με διάσωσο. Υπέρ Αγία Θεότων και σώσον ημάς παθών μεταράτους η προσβολέ πολλής αθυμίας εμπιπλώσε μου την ψυχή ειρήνευσον κόρη τη γαλήνη ή του Υιού και Θεού σου παλάμωμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι σωτήρα τεκούσαν σε και Θεόν δυσοπό παρθένε λυτρωθήνε με τον δίνον σύγκαρνην προσφεύγον ανατείνον και την ψυχή και την διάνοια και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην νοσούντα το σώμα και την ψυχή επισκοπής θείας και προνοίας της παράσου αξίωσον μόνοι Θεομήτων ως αγαθή αγαθούτε λογεύτρια ουρανίας αυσίδος οροφουργέ Κύριε και της Εκκλησίας δομήτων ζήμεσθε έωσον εν τη αγάπη της η των εφετών η ακρότης των πιστών το στήριγμα μόνε φιλάνθρωπε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς προστασίαν και σκέπην ζωής εμείς κι θύμη σε Θεογεννήτωρ Παρθένε σύ με κυβέρνησον προς τον λιμένα σου τον αγαθόν η αιτία των πιστών το στήριγμα μόνοι πανύμνητε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς οικετεύω Παρθένε των ψυχικών ταραχών και της αθυμίας την ζάλη διασκεδάσε μου σιγά Θεόνυμφε των αρχηγών της γαρίνης των Χριστών εκείσας μόνοι παλάκραντε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι ευεργέτην τεκούσα των καλών αιτίων της ευεργεσίας των πλούτων πάσιν ανάβλησον πάντα γαρδίνασε ως δυνατόν ενισχύει τον Χριστόν Ιησάς αθέο μακάριστε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν χάρε πες αρρωστίες και νοσερείς πάθεσιν εξεταζομένο Παρθένε σοι μη βοήθησον των ιαμάτων γαρ ανελείπεις εγκυρώσκο θησαυρών παράμω με τον αδαπάνητο. Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε ότι πάντες με τα Θεόν είσαι καταφεύγομεν ως άρρηκτον τείχος και προστασία. Πανύμνητε Θεοτόκε επί την εμήν χαλεπίν του σώματος κακώσι και ίασε της ψυχής μου το αργό. Ελέησεν ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάχητον, ελέους φύγη του κόσμου καταφύγειον, εκτενός βόμενση Θεοτό και Δέσποινα, πρόθασον και κινδύνων λύτρωσε ημάς, ημών Ιταχαίος προστατεύουσα. Της οικονομίας σου το μυστήριον κατενόησα τα έργα σου και δόξασα σου την θεότητα. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς των παθών μου των τάραχων ή των κυβερνήτην τεκούσα Κύριον και των κλείδων ακατεύνασον των αιμών πτεσμάτων Θεών ύμφευτε. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς εσπλαχνίας την άβυσσον επικαλουμένων της εις παράσχομη ή των εσπλαχνών κοίησασα και σωτήρα πάντων των υμνούντων σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, απολάβοντες Πάναγνε των σονδωρημάτων ευχαριστήριων, αναμελπομεν εφήμνιον, υγιεινός κοντέσε Θεομήτωρα. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, η ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία στίχος ακράταντον και εκτιμένης επανύμνητε δυσκερίας πάσης εκλυτρούμεθα. Φώτισον ημάς της προσφάρμασης σου Κύριε και το βραχίον ίσου το υψηλό την συνειρήνη παράσχου ημίν φιλάνθρωπε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς έμπλησον αγνή εφροσύνη στην καρδία μου την συνακύρα των διδούς αρχάρα της εφροσύνης ηγενήσασα τον αιτιόν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, λύτρωσε ημάς, εκκινδύνων Θεότο και αγνή, η αιωνία τεκούσα λύτρωσιν και την ειρήνη την παντανούν υπερέχουσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, λύσον την ακλή των πτεσμάτων μου Θεόν ύμφε, το φωτισμό της εις λαμπρότητος, η φως δεκούσα το θείον και προαιώνιον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ίασε αγνή των παθών μου την ασθένεια, επισκοπή σου αξιώσασα και την υγεία την πρεσβεία σου παράσχουμη. Την δε ίση εκαιρό προς Κύριον και αυτό απαγγελώ μου θα στρίψεις ότι κακόν. Is it και η ζωή μου το Άδη προσήγησε και δέομαι ως Ιωνάς. Εκ φοράς ο Θεός με ανάγαγε, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς προς τα. Ασφαλέστατη Παρθένε, των πειρασμών διαλύουσαν όπλων και εμπειρίας δαιμόνων ελάβλουσαν και δέομαι διαπάντως. Εκ φοράς των παθών μου ρησύνε με, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς θανάτου. Και της φοράς σώσε, σώσε εαυτόν εκλεδοκός το θανάτο, την τη φθορά και θανάτο μου φύση. Κατασκεφθήσαν Παρθένε δισόπισο, ον Κύριον σου και Υιόν, της εχθρών κακουργίας μερίσαστε. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίο Πνεύματι, ως και ψυχών σε παντελή σωτηρία και πλατισμό εντεστρίψες η κόρη και το φωτί σου αΐρα καλόμεθα ο Δεσποίνα και μας των παθών και κινδύνων διάσωσο και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν κλίνη νύμη ασθενών κατάγημε και ούκε στην ίασης της αρκήν μου αληθέων και σωτήρα του κόσμου και τον λυτήρα των όσων κοίσασα, σου δέομαι της αγαθής, εκ φοράς των σημάτων ανάστησο. Διάσωσο από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες με τα Θεό εισέ καταφεύγομαι ως άρρηκτον τείχος και προστασία. Άρχαντε η διαλόγου των λόγων ανερμηνεύτως επεσκάτων των ημέρων τεκούσα δισόπισον ως έκουσα μητρικήν παρησία. Ελέησεν ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών, του Αγίου Ναού τούτου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία των χριστιανών να κατέσχυνται με σιτία προς τον ποιητή να μετάρθεται, μη παρήδεις αμαρτωλών δε εισεών φωνάς, αλλά προφάσον ως αγαθή εις την βοήθειαν ημών των πιστών στραυγαζόντων σοι, το αρχήμον εις λεσβίαν και σπέτσον εισι και σίαν, οι προστατεύουσαοι Θεοτόκε των τιμόντων σε, νησίσον με του εν πάση γενεά και γενεά. Νησίσω με του ονόματός σου εν πάση γενεά και γενεά. Άκουσον θυγατέρ και είδε και κλείνον το ούσου και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου, και επιθυμήσει ο βασιλεύς του καλού σου. Του ονόματός σου μνηστήσομαι εν πάση γενεά και γενεά. Καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαριάμ, επορεύθη στην ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσα το την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου προς με ιδού γάρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωση της θηλελαλημένης αυτή παρακυρίου και είπε Μαριάμ μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ ότι επί σέμι μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή ως ημιναστρής και υπέστρεψε εις τον οίκον αυτή. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Πατέρ Λόγε Πνεύμα, Πριάσι εν μονάδι, εξάλληψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων εξάλληψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελεήμων ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώνυμα μου μη καταπιστεύσεις με ανθρωπίνη προστασία Παναγία Δεσποίνα αλλά δέξε δε εισι του οικέτος σου λύσεις καρέχει με φέρει νουδίναν με των δαιμόνων τα τοξεύματα σκέπη μου και κτήμε ουδέ που προσφύγω ο αθλίος πάντως δεν πολεμούμενος παραμυθία μου και κοπλίτσου δεσποίνα του κόσμου ελπίς και προστασία των πιστών μη μου παρήρεις τη λέηση των συμφέρων επίση κάτι σχημένος από σου εκπορεύεται, Άγνη Παρθένε Θεοτόκε. Αλετείτε τη χάρη και λαμβάνει το δώρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Μεταβολή των θλιβωμένων, απαλλαγή των ασθενούντων υπάρχουσα. Θεοτόκε Παρθένε, σώζε πόλη και λαόν των πολεμουμένων ειρήνη, των χυμαζομένων η γαλήνη. Η μόνη προστασία των πιστών. Ευλόγησον την κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσι Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέη και ικτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός η, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η εκκλησιουδέας καταντήσαντες παιδες εν Βαβυλώνη ποτέ τη πίστη της Τριάδος, την φλόγα της καμίνου κατεπάτησαν σάνοντες, ορ των πατέρων ήμουν Θεός ευλογητός. Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς την ημών σωτηρίαν, όσοι θέλησας ότε οικονομήσαστε εν μήτρα της Παρθένου, κατόκισας τον κόσμο η μπροστά την ανέδειξας, ο των πατέρων ήμουν Θεός ευλογητός. Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς θελητήν του ελέους, ον εγέννησας μήτερ αγνή, δυσόπισον εις είναι των δεσμάτων, ψυχής τεμωρισμάτων, τους εμπίστη κραυγάζοντας, ο των πατέρων ήμων Θεός ευλογητός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θησαυρών σωτηρίας και πηγήν αυθαρσίας την σε κοίσασαν και πύργων ασφαλείας και θύραν μετανοίας της κραυγάζου συνέδειξας, ο των πατέρων ήμουν Θεός ευλογητός. Και νύχε αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν, σωμάτων μαλακίας και ψυχών αρρωστίας, Θεογεννήτρια των πόθο προσιόντων, τη σκέπη σου τη θεία θεραπεύειν αξίωσον, ή τον σωτήρα Χριστόν ημίν αποτεκούσα. Ον βασιλέα των ουρανών ον υμνούσι, στρατιέ των αγγέλων υμνείτε και υπερήξούτε εις πάντας τους αιώνας. Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς, τους βοηθείας της παρασού δεωμένους, μη παρήδης Παρθένε υμνούντας και υπερηξούντας σε κόρη εις αιώνας. Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς, τον Ιαμάργο ο δαψίλες επιχέης εις πιστός ημνούς εις επαρθένε και υπερηξούσι των άφραστων σου τόπων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ας ασθενείας μου εις ψυχής ιατρεύεις και σαρκός τα σωδήνας Παρθένε, ή να σε δοξάζω την και χαριτωμένη. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, των πειρασμών σοι τας προσβούνας εκδιώκεις και παθώντας σε φόδους Παρθένε, όθεν σε υμνούμε εις πάντας τους αιώνας. Κύριος Θεοτόκον, σε ομολογούμε, η δία σου σε σωσμένη Παρθένε αρνή, Συν ασωμάτιες χωρίες εν μεγαλύνοντες, υπέρ Αγία Θεότο και σώσον μη μας, ροήν μου των δακρύων μη αποποίησεις, ή των πάντως εκπροσώπου πανδακρύων, αφηρικότα παρθένε Χριστόν Κύσσασα. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, χαράς μου την καρδία πλήρωσον παρθένε, ή της χαράς δεξαμένη το πλήρωμα, της αμαρτίας την λύπη εξαφανίσασα. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, λυμή και προστασία των συμπροσφευγόντων, γένου παρθένε και τείχος ακράδαντων, καταφυγείτε και σκέπη και αγαλία μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φωτός ούτες ακτήσει λαμπρινόν παρθένε, το ζωφέρον της αγνίας διώκουσα, τους ευσεβώς Θεοτόκων σε καταγγέλλοντας. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, κακός αιώς εν τόπο τότης ασθενείας, ταπεινωθέντα παρθένε θεράπευσον, εξ αρρωστίας εις ρώση μετασκευάζουσα. Αξίων μες την όσα λίθος, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την Αΐ μακαρίστον και Παναμόνητον και Μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερούβιν και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείν, την Αδία χώρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Την υψηλωτέραν των ουρανών και καθαρωτέραν λαμπηδόνων δηλιακών, την λυτρωσαμένην ημάς εκ της κατάρας, την δεσποίναν του κόσμου ύμνης θυμίσομαι. Από των πολλών μου αμαρτίων ασθενείτο σώμα, ασθενή μου και η ψυχή, προσε καταφεύγω την και χαριτωμένη, ελπίσα πυλπισμένον σοι μη βοήθησο. Δεσποίνα και μύτη του λυτρωτού δέξε παρακλήσεις, αναξίωσον ηκέτων, ή να με συντέξεις προς τον εξουτεκθέντα, ο δεσποίνα του κόσμου γενούμε συντρία. Σάλλομεν προθύμωση την όδη νυν τη πανυμνήτω Θεοτόκο χαρμονικός, μετά του προδρόμου και πάντων των Αγίων, δυσόπι Θεοτόκε του εκτηρήσε ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Εν και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώς ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εφυλάξας εν τη κοιμήση των κόσμων ούτα τέλειπες σπεωτόκε μετέστης προς τη ζωή μη τη ρυπάρχουσα τη ζωή πεσβιέστεσες, λυτρωμένοι εκ θανάτου παστικάς Ελέησεν ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν πόλην ιεράν Μητρόπολην και ενωρίαν ταύτην, και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμούς σεισμούς κατά παντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ύλων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων οσωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αλεξίου Ανθρώπου του Θεού, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του εν Αιγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Oh, Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον.